हेलो सर सत जी, भगत जी। भगत बताइए भगत जी, मेरा एक शंका है, आपने साथ बात कर सकता हूँ? जी, क्या बताइएगा? परमात्मा दया करे तो बता देंगे। भगत जी, ये सतनाम जो है, जाप करते हो कत ये शरीर फूलों के जैसा हल्का पलका क्यों होता भगत जी? अब वो तो ये तो जो सतनाम जाप करते हैं वही बता पाएंगे भगत जी। अच्छा सत्साई भगत जी, जी। हाँ सत्साहेब जी, भगत जी, जी भगत जी बताइए। अभी सतना मंत्र जो जाप करते हो कत शरीर फूलों के जैसा हल्का पलका हो रहे भगत जी, वो किस वजह से होता बोल के मैं शंका था भगत जी। क्या होता है? वो शरीर हम फूलों के जैसा हल्का पलका होता भगत जी, हल्का होता है तो अच्छी बात है हल्का होना तो। नहीं, वो ऐसे क्यों होता बोल के मेरे को शंका है भगत जी, इसलिए मैं आपको दास फोन कर रहा हूँ। अब भगत जी, कोई आदमी अगर चीनी खाएगा और बोल रहा है मेरा मुंह मीठा क्यों हो रहा है, तो ये सवाल थोड़ी है। अब सतनाम का जाप करोगे तो सतनाम के जाप से तो पाप कर्म हल्के होंगे, तो सिर भी हल्का होगा, ठीक है भगत जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी भगत जी, अगर बिल्कुल सही कर रहे हो, मर्यादा में रह के कर रहे हो, तो सतनाम अपना काम तो करेगा ही। ये थोड़ी कि वो अपना कुछ काम ही नहीं करेगा, हम लोग फालतू में जाप कर रहे हैं। नहीं, काम कर रहे भगत जी। हाँ तो बिल्कुल नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो होने दो, क्या दिक्कत हमारे को, हाँ जी भगत जी, है ना? कोई परेशानी हो जब तो भैया कोई विधि में गलती है या कोई मंत्र उल्टा सिल्टा कर रहे हैं तो बात अलग। अब आपको कोई नुकसान ही नहीं है तो फिर दिक्कत क्या है? ठीक है भगत जी। पवनदास भगत जी, हाँ जी, हाँ जी। भगत जी, मेरा मेमोरी कार्ड के लिए मैं ये करे था भगत जी, क्या कह रहे थे? ओ अखंड पाठ प्रकाश मेमोरी कार्ड हो, एड्रेस भेज दो अपना। कितना एड्रेस भेज दिया भगत जी, एड्रेस भेज दिया, स्क्रीनशॉट वो फोन पे भी दिन किया हो है भगत गया? जी, ओ एक हफ्ता हो गया भगत जी। वो भगत जी अभी नहीं लग रहा, अभी वो शंका समाधान की पुस्तक समाप्त हो गई थी, अभी छपने को गई है, परसों तक आएंगी, उसके बाद लगाएंगे आपका। ठीक है भगत जी, मैं बिदर से कर्नाटक शिवकुमार दास बात कर रहा हूँ भगत जी। ठीक है भगत जी, कोई दिक्कत नहीं है ना? सत साहेब जी। सत सही।